สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่220เรื่องความมืดมัวฝ่ายวิญญาณครั้งที่4พระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่6พระธรรมยอห์นบทที่6ข้อที่35จนถึงข้อที่59โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวผู้ที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยแต่เราได้บอกท่านทั้งหลายว่าท่านได้เห็นเราแล้วแต่ก็ไม่เชื่อสารพัดที่พระบิดาทรงประทานแก่เราจะมาสู่เราและผู้ที่มาหาเราเราจะไม่ทิ้งเขาเลยเพราะว่าเราได้ลงมาจากสวรรค์มิใช่เพื่อกระทำตามความประสงค์ของเราเองแต่เพื่อกระทำตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและพระประสงค์ของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามานั้นก็คือให้เรารักษาบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงมอบไว้กับเรามิให้หายไปสักคนเดียวแต่ให้ฟื้นขึ้นมาในวันที่สุดเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระบิดาของเราที่จะให้ทุกคนที่เห็นพระบุตรและวางใจในพระบุตรได้มีชีวิตนิรันดร์และเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายพวกยิวจึงซุบซิบกันเรื่องพระองค์เพราะพระองค์ตรัสว่าเราเป็นอาหารซึ่งลงมาจากสวรรค์เขาทั้งหลายว่าคนนี้เป็นเยซูลูกของโยเซฟไม่ใช่หรือพ่อแม่ของเขาเราก็รู้จักเหตุใดคนนี้จึงพูดว่าเราได้ลงมาจากสวรรค์พระเยซูตรัสตอบเขาว่าอย่าซุบซิบกันเลยไม่มีผู้ใดมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาและจะทรงชักนำให้เขามาและเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายมีคำเขียนไว้ในคัมภีร์ผู้เผยพระวจนะว่าพระเจ้าจะทรงสั่งสอนเขาทุกคนทุกคนได้ยินได้ฟังและได้เรียนรู้จากพระบิดาก็มาถึงเราไม่มีผู้ใดได้เห็นพระบิดานอกจากท่านที่มาจากพระเจ้าท่านนั่นแหละได้เห็นพระบิดาแล้วเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่วางใจในเราก็มีชีวิตนิรันดร์เราเป็นอาหารแห่งชีวิตบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายได้กินมานาในถิ่นทุรกันดารและสิ้นชีวิตแต่นี่เป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์เพื่อให้ผู้ที่ได้กินแล้วไม่ตายเราเป็นอาหารที่ดำรงชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ผู้ใดกินอาหารนี้ผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดร์และอาหารที่เราได้ให้เพื่อเห็นแก่ชีวิตของโลกนั้นคือเลือดเนื้อของเราและพวกยิวก็ทุ่มเถียงกันว่าผู้นี้จะเอาเนื้อของเราให้เรากินได้ยังไงพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กินเนื้อและไม่ดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ท่านก็ไม่มีชีวิตในตัวท่านผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรันดร์และเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายเพราะว่าเนื้อของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราก็เป็นของดื่มแท้ผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราผู้นั้นก็อยู่กับเราและเราอยู่กับเขาพระบิดาผู้ทรงดำรงพระชนได้ทรงใช้เรามาและเรามีชีวิตเพราะพระบิดาฉันใดผู้ที่กินเราผู้นั้นจะมีชีวิตเพราะเราฉันนั้นนี่แหละเป็นอาหารซึ่งลงมาจากสวรรค์ไม่เหมือนกับอาหารที่พวกบรรพบุรุษได้กินและสิ้นชีวิตผู้ที่กินอาหารนี้จะมีชีวิตนิรันดร์ถ้อยคำเหล่านี้พระองค์ได้ตรัสในธรรมศาลาขณะที่พระองค์ทรงสั่งสอนอยู่ที่เมืองคาเปอร์นาอุมพี่น้องครับเรากลับมาถึงเมืองคาเปอร์นาอุมอีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูสอนเรื่องอาหารแห่งชีวิตในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้นะครับเราพบว่าในข้อที่33ครับพระเยซูตรัสว่าเพราะว่าอาหารของพระเจ้านั้นคือท่านที่ลงมาจากสวรรค์และประทานชีวิตให้แก่โลกนี่คือข้อที่บอกเราตรงๆครับว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตในขณะที่ประชาชนขวนขวายอาหารพระเยซูตรัสว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวและผู้ที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยนี่เป็นคำพูดที่ยากนะครับที่ประชาชนจะเข้าใจและเป็นแนวความคิดที่ยากแม้แต่คริสเตียนในทุกวันนี้จะเข้าใจนะครับก่อนอื่นนะครับผมขออธิบายว่าอาหารฝ่ายร่างกายและอาหารฝ่ายวิญญาณนั้นสนองเป้าหมายคล้ายๆกันครับอาหารฝ่ายร่างกายนั้นให้พลังงานเพื่อร่างกายจะสามารถทำงานและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติถ้าปราศจากอาหารเราต้องตายในที่สุดส่วนอาหารฝ่ายวิญญาณนั้นก็จำเป็นและจำเป็นนะครับสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ตลอดนิรันดร์การที่เราจะมีชีวิตนิรันดร์เราจะต้องรับอาหารฝ่ายวิญญาณจากข้อพิมพ์เหล่านี้เองนะครับทำให้เรารู้ว่าพระเยซูทรงเป็นอาหารที่เป็นฝ่ายวิญญาณครับ พระเยซูทรงเป็นอาหารชนิดนี้และผู้ที่ต้อนรับพระองค์ก็ได้รับอาหารฝ่ายวิญญาณผู้ที่ติดสนิท กับพระองค์โดยการอ่านพระวจนะของพระองค์ในอธิษฐานทุกๆวันก็ได้รับอาหารฝ่ายวิญญาณทุกๆวันเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นคริสเตียนที่แข็งแรงพี่น้องครับหากเราอยากจะเป็นคริสเตียนที่แข็งแรงเราจะต้องอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานทุกวันติดสนิท กับพระเจ้าใคร่ครวญอยู่กับพระเจ้านิ่งกับพระเจ้าเพื่อที่จะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าฟังการตรัสของพระองค์นี่คือคริสเตียนที่เข้มแข็งครับคริสเตียนที่อ่อนแอคือผู้ที่หยุดรับประทานอาหารฝ่ายวิญญาณคนที่เบื่ออาหารฝ่ายวิญญาณนะครับแสดงว่าเรากำลังมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนแล้วครับเมื่ออาหารถูกวางนะครับบนโต๊ะต่อหน้าเราเราจะต้องรับประทานครับจึงจะได้คุณค่าแห่งอาหารแต่ถ้าเราปฏิเสธไม่รับประทานในที่สุดนั้นก็ไม่มีคุณค่าเราจะขาดสิ่งที่บำรุงเลี้ยงชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราพี่น้องครับคริสเตียนที่ได้ต้อนรับพระเยซูก็ได้รับพระวจนะของพระเจ้าคือพระคัมภีร์และมีสิทธิ์ในการอธิษฐานเข้าเฝ้าพระเจ้าหลายหลายคนสละสิทธิ์นะครับหลายหลายคนไม่ยอมรับมอบสิทธินี้เป็นสิทธิพิเศษที่เราจะสามารถเข้ากับพระเจ้าได้นี่คืออาหารประจำวันฝ่ายจิตวิญญาณครับหากเราไม่ยอมหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาอ่านไม่ยอมศึกษาพระคัมภีร์นะครับเราก็ไม่ได้เป็นผู้ที่เข้มแข็งฝ่ายวิญญาณเรากลายเป็นผู้ที่อ่อนแอและหิวโหยขาดอาหารพี่น้องครับจากนั้นครับพระเยซูทรงอธิบายให้เราประชาชนฟังว่าพระเยซูนั้นได้เสด็จลงมาจากสวรรค์การเสด็จลงมาจากสวรรค์ของพระองค์นั้นก็คือเพื่อทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าเพื่อที่ให้แผนการน้ําพระทัยของพระองค์วัตถุประสงค์ความประสงค์ของพระองค์นั้นสําเร็จทุกประการพระองค์อธิบายนะครับว่าน้ําพระทัยของพระองค์ของพระเจ้านะครับน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นคืออะไรครับในข้อที่38ครับเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระบิดาของเราที่จะให้ทุกคนที่เห็นพระบุตรและวางใจในพระบุตรได้มีชีวิตนิรันดร์และเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากเพราะเหตุที่ว่าเราที่เห็นพระบุตรและวางใจในพระองค์พระบุตรหมายถึงพระเยซูครับใครก็ตามที่ได้เห็นพระเยซูวางใจในพระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร์และในสุดนั้นเขาจะเป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายหมายความว่าอย่างครับเขาจะฟื้นขึ้นจากความตายนะครับและเขาจะได้รับร่างกายใหม่และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขาได้รับชีวิตนิรันดร์ที่จะไปอยู่ในพระทรวงขององค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับที่นี่ทำให้เราเห็นนะครับหลายตอนด้วยกันพระเยซูได้รับมอบอำนาจจากพระบิดาเจ้าแต่สิ่งที่พระเยซูการันตีให้กับเรานะครับก็คือว่าผู้ที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยนั่นหมายความว่าได้พระเยซูแล้วหมดความกระหายครับไม่อยากจะได้อย่างอื่นแล้วนะครับและสิ่งที่สำคัญก็คือในข้อ39นะครับพระประสงค์ของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามานั้นก็คือให้เรารักษาบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงมอบไว้กับเรามิให้หายไปสักคนเดียวพี่น้องครับนี่คือการันตีความยิ่งใหญ่และความรักการปกป้องอารักขาของพระเจ้าที่มีในชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนพระเยซูจะรักษาพวกเราที่พระเจ้าพระบิดาได้มอบไว้ให้กับพระองค์มิให้หายไปสักคนเดียวพี่น้องครับไม่หายไปสักคนเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่การันตีเรากลับไปดูในข้อ37นะครับข้อ37กล่าวว่าสารพัดที่พระบิดาทรงประทานแก่เราจะมาสู่เราและผู้ที่มาหาเราเราก็จะไม่ทิ้งเขาเลยพี่น้องครับพระเจ้าของเราพระเยซูของเรารักเรามากถ้าเรามาหาพระองค์เรากลับใจใหม่เราสารภาพบาปแล้วกลับมาหาพระองค์พระองค์ให้โอกาสที่สองเสมอพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สองครับพระเยซูจะไม่ทิ้งเราเลยพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราลมใจผมมากหลายครั้งทีเดียวเราได้ทำผิดเราห่างจากพระเจ้าเราทำให้คนสะดุดเราเองนั่นเป็นอุปสรรคเยอะแยะมากมายครับที่เรารับใช้พระเจ้าเราลืมไปเราลืมไปที่จะดูตัวเองว่าเรานั้นเมื่อรับใช้พระเจ้าแล้วเรายิ่งห่างจากพระองค์พระเยซูประทานเอาโอกาสที่สองให้กับพวกเราเสมอครับในขณะที่พระเยซูบอกว่าพระองค์จะไม่ทิ้งเราเลยเรามาหาพระองค์เราจะไม่กระหายอีกเราได้พระองค์เราเต็มอิ่มครับเราไม่อยากได้อย่างอื่นอีกและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพระองค์รักษาผู้ที่พระบิดามอบให้กับพระองค์ก็คือพวกเราไม่ให้หายไปสักคนเดียวนะครับนี่คือความยิ่งใหญ่นี่คือพระคุณของพระเจ้า ประชาชนนั้นไม่เข้าใจนะครับในข้อ51ประชาชนไม่เข้าใจพระเยซูก็เลยอธิบายต่อไปว่าอาหารที่เราจะให้เพื่อเห็นแก่ชีวิตของโลกนั้นก็คือเลือดเนื้อของเราคนยิวก็ถามครับคนนี้จะเอาเลือดเนื้อมาให้เรากินได้ยังไงพี่น้องครับเลือดเนื้อของพระองค์นะครับพระเยซูกำลังตรัสพยากรณ์ถึงการสิ้นพระชนของพระองค์พระเยซูกำลังพูดถึงพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์พูดถึงพระวรกายและพระโลหิตของพระเยซูในพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์นั้นเราไม่ได้กินเนื้อหรือดื่มเลือดของพระองค์นะครับจริงๆขนมปังและเหล้าองุ่นนั้นเป็นสัญลักษณ์ถึงความจริงที่ว่าพระเยซูนั้นได้ทรงมอบพระวรกายของพระองค์ให้ถูกตรึงกางเขนเพื่อเราและในขณะเดียวกันพระองค์ก็ลงทรงสละพระโลหิตทุกหยาดของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อความผิดบาปของมนุษย์ชดใช้ความผิดบาปของมนุษย์พี่น้องครับในมัทธิว26ข้อ26นะครับบทที่26ข้อ26บอกว่าพระเยซูยืนต่อหน้าเหล่าสาวกและพระองค์ตรัสนะครับว่านี่เป็นกายของเราหลังจากที่พระองค์หยิบขนมปังขึ้นมานะครับหลังจากที่พระเยซูหยิบถ้วยองุ่นตรัสว่านี่เป็นโลหิตของเราเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาที่หลั่งออกเพื่อยกโทษบาปคนเป็นอันมาก พี่น้องครับสาวกผู้ใกล้ชิดพระเยซูนั่งรอบโต๊ะอยู่พระเยซูรู้ว่าครับว่าพระเยซูใช้สิ่งเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบกับพระคัมภีร์นะครับผู้ที่กินเนื้อและดื่มเลือดของเราก็มีชีวิตนิรันดร์นะครับยอห์นจบพระดำรัสของพระเยซูในเรื่องอาหารแห่งชีวิตด้วยข้อ59ครับโดยตรัสถึงสถานที่ที่พระเยซูสอนอยู่ว่าเป็นธรรมศาลาแห่งเมืองคาเปอร์นาอุมพี่น้องครับธรรมศาลานี้เป็นธรรมศาลาที่ยิ่งใหญ่มากนะครับคนที่ไปอิสราเอลนั้นจะได้ยืนอยู่บนรากนะครับที่ฐานจริงๆของธรรมศาลาที่คาเปอร์นาอุมนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับเพื่อที่ให้พี่น้องที่รักทุกท่านจะได้รับพระคุณความรักของพระเจ้าและรับพระพรของพระองค์ทุกๆวันอาเมน